بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم نحمد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم نتم محمد صلى الله عليه وسلم. نندليا كتقدر صليته لكتاب أحكام الجنائز وبدعها سأل علامة الفهامة المحدث الفقيه أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الأمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. مرة مشو بشرية قد مسألة يا مسألة السنبيل ما تجي مليزة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى ثم قال النووي في شرح مسلم لشريا بعد هذا يتبين لنا الجواب عن الإشكال الذي أوردته في قوله حتى يصلى عليه، إذ أنه ظهر أن المراد حتى يصلى عليها نهارا لكثرة الجماعة، كي تبين أن اسم الإشارة في قوله إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك يعود إلى الدفن ليلا ولو مع قلة المصلين، لا إلى الدفن مع ترك الصلاة عليه إطلاقا، فليتأمل فإنه عقيق بالتأمل. قال رحمه الله ثم قال النووي في شرح مسلم كشان سامع الإمام النووي رحمه الله تعالى كشرح ياك يا مسلم كن المنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج نيت المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج أنا سماجي أنا سما. ثم قال النووي كشان سامع الإمام النووي رحمه الله تعالى الشافعي، وقد اختلف العلماء في الدفن في الليل، ومتفوتيان ونوزوني كتك حكم يكوزكان وكتووسك اختلاف أهل العلم، فكرهه الحسن البصري أكا لتكيه هيلو الإمام حسن البصري وكيف وني مكروه هيلو جامبو إلا لضرورة اسفقوا إكبتكنا ضرورة. وهذا الحديث مما يستدل له به نحديثه يتويا حديث الباب نكتك يلأم بايو هجنج وهجيا ييك بتيهايو. وقال جماهير العلماء نوام سيما وليكوا وينجي كتكوانا وزووني من السلف والخلف ميونغوني ما السلف نوليكوا جنما ياو لا يكره تلوهيلو سمكروه علي تكيزي. واستدلوا نوك جنغهوجا بأن أبا بكر وكجنغهوجا قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وجماعة من السلف نا جماعة كتكما سلف سهام يوات كتكما سلف دفنوا ليلا ولزيقوا وكتوسيقوا من غير إنكار فاسنا كتوكيا هاليو يوتي كوبينغا وجاوني هيو. وبحديث المرأة السوداء كذلك ومستدلي نوى مجنغهوجا وحديث أيلم ونمك موسي أمبالي لزيقوا أوسيقوا. والرجل الذي كان يقوم المسجد na yule bwana ambaye alikuwa akisafisha msikiti akifagia akitoa takataka al-kumama fatuufia bil-laili akafariki wakati wa usiku fadafanuhu laila wakamzika wakati wa usiku. Kwa baadhi ya ahli ilmu wakaonelea si makruhu hilo jambo, kwa kuwa mbona Abu Bakar alizikwa usiku, mbona yule mwanamke mweusi wa kisahaba alizikwa usiku, mbona yule sahaba aliyekuwa akifagia na akisafisha msikiti alizikwa usiku. Hoja yao ni hiyo. Fadafanuhu laila, wakamzika usiku. Wasaalahum an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam anhu, na Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawaulizia kuhusu yeye. Faqalu, wakasema masahaba, tuwfiya laila, ule bwana ya Rasulullah alifariki wakati wa usiku. Fadafannahu fi al-layl, tukamzika sisi wakati wa usiku. Faqala, akasema alayhi salatu wassalam, ala adhantumuni, kwa nini msingelinijuza? Qalu, wakasema masahaba, kanat dhulma, kulikuwa na kiza. Tukachelea kukutoa katika kipindi kama hiki. Walam yunkir alayhim, na wala hakuwakataza kwamba kwa nini mmezika usiku, msizike usiku. Alichosema, kwa nini hamkunijuza na kunijulisha? Wajabu inda hadha alhadith, wajabu kuna kuna inda kuna an, inda nani kwake kuna an, nani kwake kuna an, wajabu an hadha alhadith, kana kwamba sawasawa ni an. Wajabu an hadha alhadith anna nahya, na wakaijibu hadithi hii, anna nahya kana litarki salah, kwa makatazo ambalo limepelekea akakataza jambo hilo huenda lilikuwa ni kuacha kuswaliwa, kwamba hawakumswalia alafu wakamzika usiku. Walam yanha an mujarradi dafni billayl, lakini hakukataza Mtume sallallahu alayhi wasallam tendo la kuzikana usiku tu, hakukataza jambo hilo. Wa innama litarki salah, alichokataza ni wao kuacha kusali, kumswalia mayit, au liqillati almusallin, au amekataza hilo kwa sababu ya uchache wa wasaliji, au an isaati alkafan, au isaati alkafan, kufanya ubaya katika sanda, sanda ikawa ni khafif au ikawa ni ndogo, ghairi ta'il, au an almajmu', au kutokamana na sababu zote hizo, kama sabaq, kama ilivyokuwa. Haya maneno ya al-Imam an-Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi. Kultu, nimesema, na msemaji ni al-Allama al-Muhaddith al-Albani rahimahullah. Waljawabu al-awwal, na jawabu la kwanza, wa huwa anna an-nahya kana litarki as-salah, kwamba katazo lilikuwa ni kwa sababu ya wao kuacha kusali, yani kumswalia mayit, la yasihu, jawabu hilo halisihi. Liannahu law kana kadhalik, kwa sababu lau jambo lingelikuwa hivyo, lam yakun thamma tafarqun baina ad-dafni layla au nahara, kusengelikuwa na tofauti yoyote baina ya kuzikana usiku au kuzikana mchana, kama sabaka bayanuhu, kama ilivyotangulia ubainifu wake. Sababu kama lingekuwa masala jambo ni hilo, kwa nini Mtume ameleta kaidi ya usiku? Kwa nini? Ingekuwa hoja ni hiyo, kama alivyosema Nawawi, lau kama jambo lingelikuwa hivyo, kwamba amewakataza kwa sababu ya kuacha kumswalia ndugu yao, lau lingelikuwa hilo, basi kusingelikuwa na tofauti baina ya kusema baina ya kuzikana usiku na mchana, na kusingelikuwa na tija ya maana ya kaidi ya usiku aliyotaja Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dhahiri, فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. نعم. ولو أن يكون كويل هاي منين يا نووي رحمه الله بس يكون يكون نتيجة يا كتاجة نينو الليل. بل الصواب أن النهي لكن أساوى ومامبو ينسو ليفيو أن النهي kwamba katazo, innama kana lil amrayn alladhayn sabaqa fi kalam al qadhi, bali katazo ni kwa sababu ya mambo mawili aliyoyataja alimamu alqadhi katika yale ambayo tulishayasoma huko nyuma. Walidhalika ikhtara ibn Hazm, na kwa ajili ya hilo amechagua Ibn Hazm al-Andalusi annahu la yajuz, haifai, kwamba haifai kwake yeye ayudfana ahadun layla, kuzikwa yeyote katika wakati wa usiku, illa an darura, isipokuwa inapotokea dharura. Wastadalla ala dhalika bihadha alhadith, na akajenga hoja alimamu Ibn Hazm juu ya hilo kwamba haifai kuzikana usiku illa kwa dharura. Akajenga hoja alimamu Ibn Hazm kwa hadithi hii. Thumma ajaba anil ahadithi alwarida fi dafni layla, kisha akazijibu zile hadithi zilizokuja ambazo zimebainisha kufaa kwa kuzikana wakati wa usiku, akazijibu rahmatullahi alayhi. Wama fi ma'naha, na wama fi ma'naha min al-athar, na athari kutoka kwa wema waliotangulia zilizobeba maana kama hiyo, maana kama hiyo ya hizo hadith. Biqaulihi, kwa kauli yake Abu Muhammad Ibn Hazm katika Al-Muhalla, amesemaje rahimahullah, anasema wa kullu man dufina laylan minhu sallallahu alayhi wa sallama wa min azwajihi wa min ashabihi radiyallahu anhum, na wote waliozikwa wakati wa usiku kuanzia kwake yeye Mtume sallallahu alayhi wa sallam, minhu yani ibtidaan minhu, kuanza na yeye Mtume mwenyewe alayhi salatu wassalam, wa min azwajihi, kisha wake zake, wa min ashabihi, kisha sahaba zake, radiyallahu anhum, fa innama dhalika li darura, hilo limetokea kwa sababu ya udharura. Au jabat dhalik, dharura iliyowajibisha jambo hilo la wao kutikana wakati wa usiku. Kama nini? Min khawfi lharri ala man hadar, kama vile kuchelea kwao joto kali kwa wale watakaohudhuria. Wa huwa, nalo hilo joto, bil madinati shadid, katika mji wa Madina ni kali mno. Na waliofika Madina wanalishuhudia hilo katika kipindi chake. Au khaufi taghayurin, au kwa kuchelea kubadilika kwa mayit, kwamba huyu tukimwacha mpaka kesho wa asubuhi kwa joto lilipokuwa kali au kwa kadha wa kadha, huenda akaharibika huyu mayit. Au ghairi dhalik, au yasiyokuwa hayo, mima yubihu dafna laila, katika yale yanayohalalisha kuzikana wakati wa usiku katika masala ya dharura. Nanyi mnafahamu kwamba addarurat tukadaru biqadariha, wala yahilu li ahad, na wala si halali kwa yoyote, an yadhunna bihim, awadhanie masahaba radiyallahu anhum, Allah waridhie, khilafa dhalika, kinyume na hayo tuliyoyataja, kwamba hakukuwa na dharura, waliamua tu kwamba waache kumzika mchana kulea waje wamzike usiku, hakukuwa na dharura yoyote. Anasema Ibn Hazm, wala yahil, na wala si halali li ahadin, kwa yeyote, an yadhunna bihim, kuwadhania masahaba radiyallahu anhum, khilafa dhalik, kinyume na haya tuliyotaja, kwamba wamepelekewa kuyafanya hayo na dharura. Thumma rawa karahata dafni layla, kisha akapokea Ibn Hazm umakruhi na uchukizo la kuzikana wakati wa usiku kutoka kwa mbora wa matabiina wa Madina, Sa'id ibn al-Musayyib rahmatullahi ta'ala alayhi. Wa aqulu, na mimi ninasema, wa min al-ja'iz, na katika ambayo yanafaa, anna ba'dha man dufina layla, ni kwamba wale waliozikwa usiku, kanu sallaw alayhi nahara, walikuwa wamewasalia wakati wa mchana. Wahinaidhin, na wakati huo, fala ta'aruda ala ma sabaka bayanu, hakuna mgongano wa yale yaliyotangulia kubainifu wake. Ni kwamba wale waliozikwa usiku baadhi yao walikuwa wamesaliwa mchana, kwa ni dharura tu ile iliyopelekea kwenda kuwazika wakati wa usiku. Wadhalika huwa alwaqi fi haqqihi sallallahu alayhi wa sallam, na hivi ndivyo ilivyokuwa hali katika haki yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, yeye mwenyewe Mtume. Fa innahum sallu alayhi, kwani hakika masahaba walimsalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, yawma thulatha, siku ya Jumanne. Thumma dafanuhu laylatal arbi'a, kisha wakamzika usiku wa kuamkia Jumatano. Kama dhakara Ibn Hisham, kama alivyotaja Ibn Hisham katika sira yake, an Ibn Ishaq, kutoka kwa Muhammad Ibn Ishaq, wallahu a'lam. Kwa ni dharura imewapelekea wakaja wakamzika usiku, lakini walishamswalia mchana bwana Mtume alayhi salatu wasalam. Tumemaliza masala hayo na mukhtasari wa haya kwamba haifai kuzikana usiku kwa kudhamiria bila ya dharura yoyote iliyopelekea kupatikana kwa jambo hilo. Ukiwa na dharura haya hala, kama hakuna dharura haifai kufanya hivyo, kwa kukataza bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mas'ala 92, anasema rahimahullahu ta'ala, fa'initarru lidafnihi layla, fa'initarru, kama watadharurika, lidafnihi layla, kumzika huyo maiti wakati wa usiku, jaza, itafaa, si dharura, jaza, itafaa, walau ma'asti'mali al-misbah, hata kama hilo wakati wa kuliendea kwake watu watatumia taa. والنزول به في القبر نوكشكنا يهيوتا ناني كبوري أكون أبايا لتسهيل عملية الدفن إلي كسهلش عملية يوزكاي إيوه سهالي قطو أنا من أنان ومكهيد في مايش اكتو من جزهيد تونا وارفقوا أصلي أقوى كوى كما تاما كبورين نجام ومقام لما كتازوا في شريعة لكن كما سنجرى كما هايا kwamba watu wazikane usiku waliotokiwa na dharura wakawasha taa zao, hakuna ubaya kufanya hivyo, kusahalisha na kuwepesisha kazi hii ya uzikaji. Wa dalilu hadithu Ibn Abbas, na dalili juu ya hili ni hadithi ya Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama adkhala rajulan qabrahu layla wa asraja fi qabrihi. أن رسول الله ومحكيكا متنوى الله صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا قبره المينجيز بن موجة ميت قبره كتك قبر لك ليلا كتك وقت وسيك وأسرج في قبره ناكواش سراج ناكواش تا كتك قبر لك إلي تا إلي موانغزي. وهين حالي ضرورة inafaa kufanya hivyo katika hali ya dharura, waila haifai kuwasha mataa, kadhalika kuwasha moto wakati masala kama hayo, alikataza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kwa hali ya dharura kuzikana usiku yafaa, na hata wakidharurika kutumia taa yafaa, na kushuka nayo ndani ya kaburi inafaa. Akhrajahu Ibn Maja wa Tirmidhi bi atamma minhu wa qali حديث حسن. نقسمني حديث حسن. قلت من سيما يعني أنا قصدي الإمام الترمذي أنه حسن لغيره. وما حديثه حسن لغيره، سوى حديث حسن لذاته. نحديث حسن لغيره kama mlivyosoma katika mustalah ni ile ambayo asli yake ni dhaifu, ikaungwa kwa mkusanyiko wake wa njia ile ikapata nguvu mpaka kwenda kwenye darajatul hasan, ila darajatul hasan alhasan li ghairi, sio ile hadithun hasan li dhati walhasan almarufu turqan wa ghadat rijaluhu لا قد صحيح اشتهرت. قلت نمسيما يعني أنا أبو عيسى الترمذي أنه حسن لغيره، سوى حسن لذاته، وهذا اصطلاح خاص للترمذي، نهين اصطلاح معلوم يا الإمام الترمذي. هي اللي تليلوا وفتيا وتكمها وجه خبرة ahlu shani wanaitwa ahlu shani, watu wenye shani yao, kama vile al-Imam al-Albani rahimahullah. Wa hadha istilahun khasun litirmidhi, na hii ni istilah maalumu kwa al-Imamu Tirmidhi. Annahu idha kala hadithun hasan, kwamba Tirmidhi akisema hadithun hasan, fa innama, hakika si vinginevyo, hakika si vinginevyo, adatu hasrin hiyo, yuridu al-hasana lighairi, anakusudia ni ile hadithi ambayo hasan, uhasani wake ni kwa njia nyingine, zimeitia nguvu ikapanda daraja, asli yake ni dhaif, ikenda mpaka kwenye al-hasan lighairihi. Hii ni istilah maalum ya al-Imam Tirmidhi, wanaifahamu wale watu wa takhasus ya haya masala, hudhaf al-jahabidha al-nihrir. Mara nyingi yosema hadha hadithun hasanun sahih, akisema hasanun sahih kinyume na anavyosema hasanun, hadha hadithun hasan, akisema hadha hadithun hasanun sahih kinyume anaposema hadha hadithun hasan, anasema fa innana li ghairihi kama nafsu fi al-ilal, ilal al-Tirmidhi al-madhkura fi akhir kitabih, iliyotajwa mwishoni mwa kitabu chake Jami' Tirmidhi. Wa qad jaa lahu shahid kama yati, na shahid wa hadith imekuja kama itakapokuja. Wa alayhi fala yaridu ala tahsin at-Tirmidhi naqd ibn al-Qattan, juu ya haya tuliyosema fala yaridu ala tahsin at-Tirmidhi, haitakuwa sawa ujaji ونقدي يا ابن القطان يرويا تحسين الامام الترمذي كتكه حديث, يعني سيساوى نقدي يا ابن القطان كم نقدي الامام الترمذي جو يكوي حسنشه حديثي اكتمني حديث حسن على ابن القطان اكم غونغا سيساوى كما اسمع حكاه صاحب تحفة الاحوذي, amelitaja hili alladhi hakahu sahibu tuhfati al-ahwadhi, ambalo amelitaja ni jambo la naqdi ya ibn al-Qattan kum naqdi nani al-imamu Tirmidhi juu ya kuihasanisha hii hadith, haitokuwa sawa kwenye hivyo. Ama shahid, ama shahid wa hii hadith fahuwa min hadithi Jabir ibn Abdillahi al-Ansari, imekuja katika hadithi ya Jabir ibn Abdillahi al-Ansari, أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي, وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو كما قال. وزاد عليهما النووي ناكزديش جويا هايو جويا وويلهاو الإمام النووي أكتمك المجموع, رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم, في نيبوكي أبو داود وإسنادي يعني ما شرط يا بخاري ومسلم. قلت نمسيما وكل ذلك خطا يتهاي لمقوسا, فان مدار اسناده ونهاكيك مزنبوك واسنادياك على محمد بن مسلم الطائفي, مزنبوك اسنادي اينكم تاجا محمد بن مسلم, يعني مدار اسنادي لمحمد بن مسلم الطائفي, وهو وان كان ثقه نيه محمد بن مسلم الطائفي حتى كما تكون الثقة في نفسه كتك نفسياك وما نعني معدلف أكسما هيدا نقصدية, يعني الثقة في نفسه وما عدل لمعدلف. فقد كان ضعيفا في حفظه, ألكو ضعيف كتك حفظياك نو عدلفوات كتك شخصياك نجامبو نحفظياك نو ضعيفوات نجامبو ظاهر يا طيب. ولذلك لم يحتج الشيخان به, يعني معنى ما شيخ وويلي حواكم فانيه يكون حجة بخارينا مسلم, وإنما روى له البخاري تعليقا, حكي كثيرين إنه الإمام البخاري أمن فكليه رواية لكن تعليقا فسنك تجسند, ومسلم استشهادا, إمام مسلم أمن فكليه رواية استشهادا sio ihtijajan wa istidlalan bal istishhadan mutaba'a. Wa min al-ajaib, na miongoni mwa ajabu, anna al-hakima, ni kwamba al-imamu al-hakimu an-naisaburi wa al-dhahabiyya, na al-imamu al-dhahabi al-shafi'i ala ilmin biba'di hadha wa na ilmu ya baadhi ya haya tunayosema wa nafahamu hayo. Faqad dhakara al-mizzi, ametaja al-imamu al-mizzi al-hafidhu al-mizzi abu al-hajjaj anna al-taifiyya, ya kwamba huyu mtaifu ambaye ni Muhammad ibn Muslim, hadha laysa lahu fi muslimin illa hadithun wahid, hana katika muslim isipokuwa hadithi moja peke yake. Na hiyo hadithi moja ambayo ipo kwenye muslim, wanasema ulama, laysa ala sabili al-istiqlal, kwamba amepokea kutoka kwake ihtijajan. La, qala al-hafidh ibn hajar, anasema al-hafidh ibn hajar al-asqalani wa huwa mutaba'atun inda, kiyomo ambayo muslim amempokelea Muhammad bin Muslim al-Taifi ni mutaba'a, ni istishhad, akumpokelea yeye kama yeye, kwa sababu ya kingine akampokelea yeye. Kama nasa alayhi al-hakimu, kama alivyoligusia hilo al-imamu al-hakim, wakadhalika sarraha al-dhahabi, na kadhalika ametajawazi al-imamu al-dhahabi fi tarjamatihi min al-mizan, mizanu al-ihtidal, katika tarjama yake katika mizan, anna musliman rawa lahu mutaba'a, kwamba imamu muslim amempokelea Muhammad bin Muslim al-Taifi mutaba'a, sio istiqlalan au ihtijajan, walahu shahidun akhar, pia hili hadith ina shahidi mwingine, min hadithi abi dharrin nahwa, katika hadithi ya abu dharrin fanuwake. Akharajahu al-hakim bisanadin fihi rajulun lam yusam, amitaja al-imamu al-hakim kwa takharij, kwa sanadi ambayo ndani yake kuna bwana hakutajwa, ni mubaham. Wabakiyatu rijalihi thiqat, lakini wapokezi wake wote waliobaki ni mathiqa. Naam, huyo hadithi imeinuka kidogo. Mas'ala 93, mas'ala 92, tumejifunza kwamba yafaa wakidharurika watu kuzikana usiku, basi hata kuwashataa kwa lengo la kukamilisha amalia za uzikaji.